الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سورة حمیم شورا کی شبہات چاوله شبهه پاغي کې دا چې دا قران او دا بیان مخ کې چانه وکړي او تراغلي نو دا پیغام دې ځان نه جوړ کو چې یو الله کار ساز دې یو الله مددگار دې او په خپل حاجاتو کې بغیر د الله نه بل چاته आवाज مکوي دا شرک دی دا مسله خو تاره وړه دنیا ته مخکې خدا چا نو کړی دا غي جوابونه ذکر شو اولم چې کذالک یوحی الیک فیل الذین من قبلک الله هم دغه سی وحی الله کړی تا ته هم ستان مخکوم بل وحی نو دغه د کار سازه صفاتونه الله لره او د حاجت روايه د ټول انبیاء او دعوت به ویلو وکذالک اوحینا الیک قرانا عربیا څنګه نور ته می دغه سی نازل کړیو تا تمیم دا قرآن نازل کو یو مسئلہ و نو دے کی داغی عنات ذکر کی قرآن چسنگ جوابو نوشو ناغیوی چی افترائیو کلپا اللہ باندھے تا پیغمبر چسوئی او سبیانی پالا دروغ جوړی نو ډیر لوی ظلم کوي افتراء علی الله کوي هر ټولو جوابونو له ځانوم کې خوځو چې دا ټولو جوابونو مطلب د قران تصدیق د قران تعریف قران ته ترغیب صورت کې دا مضامین ذکر شو نو مشرکینو چې دې په الله دروغ جوړ کړو الله دا سندې ویلي هر زمانه کې چې توحید بیانې خلق یو ګور ځان خبرې کوي توبه دا وی تاسو چې تاورې دلیلي دا سندې دې د دوالو فریقینو حال بیان کړو تر ظالمینا ظالمان بوی نکنه اور پسی والذین آمنوا وعملوا الصالحات مومنانو شان بیان کو او بیوی چی ذالک الذی یبشر اللہ دا اللہ کلو بندیانو تا خوش خبری ورکی دنیاوی و اخروی نو دی ټولو ته نسبته کو چې افتره وکړه ګوره په الله دروغ جوړ کړل ام یقولون افترا علی الله کذبا بلکې وایي دی چې جوړ یې کړو په الله باندې دروغ هر څه ته نسبته دروغ وکړه هغه مسلې ته هغه دعوی ته ته قران او جوابونو ته نسبت وکړه چې دې په الله دروغ جوړ کړی دي الله دا سندي ویلي د هر مشرک دغه خبره نن تپوس تنو کې پیردا دي ځان نه وایي سړی دا قران ماوره وایي دا هو د ټولي خبره ده ځان نه کوي او شبه ده تر اوسه پوری چلیږي دنیا کې چې حق پرستو ته نسبت کیږي چې دروغ وایي ځان نه خبرې کوي الله رب العزت جواب کړی دی لیکي او دا غي سو مطلبونه دي فإن يشاء الله يختم على قلبك دا جواب دی د حضرت قتاده قول دار ظاهری کچره الله غواړي استاد فضل باندې با مہر لګي نو داسې کلام باندې شي کولې دا غدال فاضي پي شي الله يختم على قلبك اي ينسيك القران قران بستا نهير کې بس زړه بدل بند کيو دې کې خو یو زجر دی چې الله نه ول عزت وای چیرې هو په دې مې خپل کلام سود نه دینو چې دا مې وته نوې اورول نو خبره وا دا دومره نالایق خلق دومره جانور خلق که زما خوخه نو ما به دې ته ډو خپل کلام او رولن دا زجر او زور نه ده چې دا خلق لایق نه دي د الله د کلام او د الله د دې بهترین مزامینو او بل طرف ته تعریض دی بګي تعریض چې دا دی ولې داسې خبرې کوي ځکه چې الله ولا ظلمونه بند کړی دي د حق نه زیره په ظلمونو مهر لا ګولې ختم الله ولا قلوب نو داسې ظلمونه خو دغه خبرې راخیږي نو چې کوم ظلم باندې الله مهر لا ګولې لعنت یې پکړې هذي وی قلوبنا غلف دا وځ زکه دا سوی کنه کا چې زړونه زمونږه بندي پردي دي پی الله رب العزت ویلو چې نه بل لعنههم الله لعنت په دې باندې نو اشاره کوي چې د پیغمبر زړه پاک دی او کې دروغ نشته د دې زړونه د دروغ نه ډک دي د دې زړونه د شرکیاتو نه ډک دي پیغمبر دا سنه ده خو بیا هم الله رب العزت هغه سمانه ذکر کوي چې سر بنی اسرائیل کې ویلو چې اسی آیات کې ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك الله وی کزما خوخه شي نو زبستانه دا قران واخلم چکم تا ته وه کوم ثم لا تجد لك علينا به وكيلا بیا به تاسو کوم می چې دا قران تا ته بیا نازل کی او جاری کی ایسوک بنئی بیا نو هغه سمانه کی حضرت قتاده چې الله واستا په غلو مهر لګی دا قران بدر نویر کی تبا بیا خلقو تنبیان ایدی لائق نظیم ای لائق نظیم ادویم مانا کی حضرت مجاہد ذیختم مانا کی یربت علی قلبک، نو ان بیا په خپل معنا نه دی، شک نه دی، بلکې په معنا د اذ او د اذا دی، یقیني دی. کلا غواړی نو ستا په زړه باندې با ربط پیدا کی، ستا زړه با مضبوط کی، نو د دې خواب خبرو باندې با پروا نه دی، دی کار سوې غوстаў به څه پروا نه دی. هغه سه الله وکړل کدی وار څنګه خبرې کولې، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه باندې بیا د دې خبرو د وجه نه پریشانی نه و. نغدا مطلب بیانې او د الفاظ دی یربت علی قلبک بالصبر علی عزاهم، سازلوا مضبوط کی صبر او استقامت بدر کی، نو د دې د ضررونو او د خلې د خبرو نه بته نه پریشان کیږي. او سه الله وکړه کوي بار سوینو په نبی له اسلام یې اثر نو کچره الله وغواړي لکه څنګه چې دا سي کړی دا یختم علی قلبک، نو ستا په زړه باندې به استقامت راولي، ستا زړه به مضبوط کی، په دې خبرو به پروا نه وي. او دا د الله شان بیرو زینو کې دا سویلی چې کوم تنوې مضبوط کړي نو تا باندې به هم پرخ راغلی و کنه، خمونگا تابانی صبر و استقامت راوست. ویمحو اللہ الباطل، دا جدا کلام دے، مخ کے شرط و جزا ذکر شو، دا اللہ رب العزت خپل عادت و سنت بیانی او دا جواب تاکید دے چلا پیغمبر را لګلې د نامه د ځانه خبرې کوي، دین دې ته وایي چې د ځانه لګیای اخو د نور خلق دین دې چې مخ کې وي چې عملهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يعظم به الله، اخو جدا خلق دې دا دین جدا دې د ځانه دین جوړ کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین بیانې دا هغه دین دی چې په دې باندې دا الله سنت او عادت جاری دي چې الله همیشه د پاره داسې کوي کنه. ها سورہ انبیاء کې ویلو چې بل نقذف بالحق علی الباطل، الله وی زما عادت دا دی چې دنیا کې باطل پیدا شي زور وکي نو زه به د حق یو ګوله را خلاصه کوم، فیدمغه فاذا هو زاهق، هغه باطل زخمی کی جوبلی کی نو بس سواق پس ختم شي. ان الباطل کان زهوقا، سوره بنی اسرائیل کې نو ویلي دا د الله عادت ته. ها ويمحو الله الباطل، الله محوکی او لرکی باطل د دنیا نا، ویحق الحق بکلماته، او ثابتی اسلام پخپلو کلمو سران، دا دا اللہ عادت دی خان. اللہ پیغمبران دیلے نرا لیگی چی دزان لڑل تپل جوڑ کی دزان دین جوڑ کی، اللہ پاکی دروغ و آئی جنازہ ولیشتا اخوض مشرکانو خبری دی، انبیاء دا خبری نکی، اگر اگر خبری کی چی اگر سر باطل ختم شی او حق ثابت شی اخکار شی دنیا تا لکد نور پشانتی، ویحق الحق بکلماتی ہی حق نمرات اسلام، حق نمرات توحید ويحق الحق، او کلمات نمرات لقرآن دلائل، لقرآن براهین او حجج، كاغا عقلي دي او كنقلي دي، كاغا آفاقي دي كائنات دي او كانفسي دي، چه انسان ته پخپل نفس کے بیان کلی چزان تاو گورا پا دی خپل بدن کی سٹڈیو کا دی کی سمرت دلیلو ندی اللہ ویزماد وحدانیت. کلمات اشارہ کئی چی گوری دین اللہ پا کلماتو ثابتی گی، ستا پا کلماتو نا، چتا دزان نا کلمات جوڑ کے چی بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی، دا کم زیو دا کم کتاب کی راغلی دی، دا خود اللہ کلمات ندی، پا دی حق نخکار کی گی. سمر کلمات دی بدتیانو جوڑ کریو دا زاننا، او بیدا ذکر کوئے دی کی دمرا ثواب دے درو دی تاج ننا بی کلمات ہی دین په دغه خبرو ناراضي کني دغه خبره خلکو ډیره جوړې کړي لولې کړي جوړې کړي او چې سوره به جوړولې نو ګل لا پکته زی تمره به دین خرابې دو تنزل وبکراته او چې الله خپل کلمات دنیا کې خوار کړو او د قران دلایل یې ښکار کړل نو حق ثابت شي کنه به کلماتي حق په قران سره ثابتيږي استاب کتابونو سره استاب لیکلو سره استاب احد نامو په نور نامو سره نو ثابتيږي بکلماته انه علیم بذات الصدور بشک الله دې پویذن کې پاغه خبرو پاغه رازونو پاغه عقیدو چپسینو کې ځن ندیم دا غین الله خبر ده دا هغه سينو نوم خبر ده چې باغې کې څه ګن پروت ده دا شکر ده چې خدای دل تخکار کوي نه دا قیامت کې ښکار کوي ښا توبه توبه لولې ناله بډ کی ښا د دې تور تار کولو زکه هر مشرک د تار کولو ډرام دی او تلې او تنه دی والے کنه قیامت کې وو ته تلې وې نو به وینې کنه نو باغې ولا پويږي چې د مشرک په زړه کې سپرات دي دې سوالي دنیا کې د کمی منسوبې دي وما تخفی صدورهم اکبر قرآن وی خواه چه ده دی پسینو کسو پرات دی کنا اگر دیر لوی ارادی دی دیر لوی منصوبی دی ولیکن اللہ کامیابینا دی پخپل خیال که زانو رسی اسمان تا چه من کامیاب شو او دین ختم شو حق پرس ختم شو او اللہ رب العزت و اینا تا ختم شوی حق پر از نختمی گی ویحق الحق بی کلماتی ہی نو بیشک اللہ پوئی گی پاغ رازنو او پاغ عقائد باندی چپسینو کی دی دا چا پزلونو کی غلط عقائد دی دا شرک عقائد دی اگر پاک پل پزان پوئی گی کل کل ویر خسوکو دا کار خنه ده خو سوی پزد که راغلیو نو خواه خوبو نوینی خراب و غلط او پا آغی رازو نم پویگی پا آغا عقاید باندی چه سی عقاید دیم دا توحید عقاید دی دا اسلام عقاید دیم نو اری اولاد آغی مناسب بدل ورکی ده مطلب ده علیمم بذات صدور سمان هر یو له خپل مناسب سزا ورکي مشرکین له خپل امومنان او حق پرست له خپل اوس دې ده کې خاص د مؤمنانو شان بیانې ښه تقریبا اوس اتو پوریا ذکر کوي وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ده بیان کړه ده مخکې کړه ځکه دا الله داخله خوښ دې کنه چې دا غي پسینو کې رڼا پرته ده نو دا غیب و صفتون شورو کلخا او ذکر دا بیان کلو چی امحو اللہ الباطل و یحق الحق تفصیلو شکن چی اللہ باطل سنگ ختمی او خپل حق پا دنیا کی سنگ کارکی دا غیب وضاحت و تفصیلو کخا وهو الذي يقبل التوبه عن عباده الله غزاتين چې قبلې توبه د خپل بندیانو توبه مخکې کړولې یو سړي باندې چې الله رحم وکي او توجه پیو کې د خپل رحمت نو هغه د شرک نه توبه وباسي او اسلام قبول کی تذ اللہ ذا رحم علی عملکنا چه بدیز انسان باندی ذا اللہ توجہ ذا رحمت و شوہ توفیق و لورکو دی سمر پو شرک کی پوخا مبتلاو کنا اوس پا خپل جن پوری خان دی اللہ توفیق ورکن و راوی است ذا تیارونا رنا دا قرآن تا رنا دا ایمان تا رنا دا توحید تا یقبل التوبت عن عباده دیتا اصل توبه ویلی شکن مدارک نقل قید علی رضی اللہ عنہ او روح المانی دا حضرت جابرنا چه نبی علیہ السلام یو سلینا واوری دا چراغ مانزتا ادری دنو وی استغفر اللہ استغفر اللہ پا چگا باند ابی اوی اللہ اکبر چه من دیوکن نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چه تا پا استغفار باند دیر تلوار اکڑا او دین معلومی گی چیزا استاد استغفار استغفار نده استغفار دا سی طریقی لکدا تا چی کئی ای بیاوی چی مقبول توبہ اللہ سرا کم ایو دا چی اگه کشپک شرطو نی اگه مقبول توبہ دا اول شرط الندامت علی ما مضا ترجمان ماضی او شان حال در دنیا خبر دی خواه جان استقبال اخرت تی چس تیر شوی دی پاگیخ پیمانتیاو کی الندامت علی ما مضا چی بس یاد لارس چی مکلی دی گانا ډیر پیمانه ما او ډیر ملامت ما والاعاده الفرائض او مخکې ته حال معلوم دي چې زمانه عبادتونه پاتې شوي دي منځونه پاتې شوي دي اوس به څنګه راګرځو ما استاد نه تاسو کا کړو زغی عذاب کې ګورې ښا چې کړي دي دي کړي دي کړي یا دي کړي دي خو چې په چا پسې دي کړي دي و اذابه النفس او چې دا خپل نفس د مخ کې عادت کړي دي په حرامو او په خوشاله باندې دومره سورب کړي دي د بوس ټپای د بوس کړای په عبادت باندې اغواز د بته وباسه کنه و ازاقه النفس مراره الطاعات او کته وی چې په دې عبادتونو کې خو ډیر تکلیف دی ماته ګوره په دې جمی کې پاسې دل او د سکول او بیا مون سکول دا خو وی دا و دې نفس توست ترخه دوایې اړه کنه دا نفس بستانه چې دته تارخه تارخه بوتل ورواړې زکه دې ډیر خواږه خوړلې دي دا هغه خواږه په ځای باندې بده توست تارخه کونین اړول غواړي په عبادت باندې زور راوله دا به هغه بدل ادا شي او پینزم داده چه رد المظالمه سوچو که چه تا ده خلقو حقونه خوللی دی اگه واپس که که ده چه ده سرعی ده گندل استنی نو واپس که رد المظالمه ده واپس که آگی ده ارسوم رد ظلمونه و حقونه چی نو آگی تا واپس که او بیا والعدامتو علی الطاعاتیم بیا میشه ده پارا پا دی عباداتو باندی استقامت اختیار کن نوی جداش پک شرطو نا پکینو آغا توبه قبلی توبه مقبول وی دغی طویلش عبداللہ ابن مسعود نا چاہتا پوسو کو تیو باری کی خبری بس اگر سلی تا پوست کهو بلی و تا یاد که که دیهی چه دا کار دا اغنه شوه و او تا یه دست یو مرگر ایزمونگا نو آغا اول یو زنانه سر غلط لین نازیبا حرکت ارستو یو سر بیا نکاو که نو آغا ویلا بأسا ایست باک نشتا دی او دا آیات وطوی چه وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِمْ دا او سمکارو شو اول پا سیئه کی مبتلاو نوست پا حسنه کی مبتلا شو نوغا سیئه اللہ پا حسنی سر بدل اکلنو ولستا پا دیکی شک دیسو اللہ غزاتی چه قبلی توبا دخپلو بندیانو ولی چه مسئله امن لیا و مسئله واری دا نوست دا توبی تا پوس کئی چه را دیره غلطی مکلی دی ناروا کارونه مکلی دی نلاوی قبلو می اکن تا خلا جوانده من نی دا ملواغا نقبلی گی دا جواندی بنده توبه و قبلی گی ویعفو عن السیئاتی نو ده شرک نه خود توبه ویستا دلو یو گناون اللہ قبول اکرانو آخو معاف شو او معافی کئی ده وڑو گناونو بغیر ده توبه نا یو دامت جدائی دادا یا فوان السیئات صغائر تی نوی مراد دی معافی کئی ده وڑو گناونو اگر که توبه و نباسی اللہ پا خپل فضل و رحم سرم آپ کئیم سنے نسا کی تیر شوی کن ان تجتنبو کبائی رماتن هون عنو کتاو دلوی گناہون نزان ساتھ ہے نکفر انکم سیئیاتکم وارب دل دغس ماف کم ویعلمو ما تفعلون اولا پوئیگی پا عمل چتاسوی کوئیم دا ولی انسان ته خو دو فائدې دي. اول دې ځان د ضرر نه بچ کړي، چې ضرر نه بچ شوم اپلو بیا ګورو، نو ضرر نه خدان بچ کو، د ګناون نه توبه وستا، د کبایر او د صغایر نه توبه وستا. ودی په لمو توجه شو اعمال صالحه او ته نل یعلم ما تفعلون، سم کار کا وګوره، نیک عمل کا وګوره. قران عجیب کتاب ده خاطر ولید الله کتاب ده کنه، او ده الله په علم کې خوار نو داوم و تمعلومه ده چې ډیر خلق توبه و باسین، لیکن ده چا پا لاسو تفر من ورطتن و تقعو فی اخرى، ده یو کند نه تخته ده نو بلی تپریو ده، ده باران نه پټې ده نو ده پر نلیلان ده ادره ده. ملار ابو لذت وی ویعلم ما تفعلون، پچا پیخ شوی پشنو پټکو، اوهو دادی سوکلو تبوی چی ما توبه ویستا و خوشحاله بی چی وز با منزو نکو ما، وز با عبادتو نکو ما، وز با خیراتو نکو ما، لیکن در مسال لخطی که خلق دیو نمون تکن، پچا بانده پیخ شوی دا غیه جزان و زان لبیج ده، دا دین ندی خبر، دا قیدین ندی خبر، بس خو جچاو تصویلی دی نو پاغی پس روان دی لکیر کا فقیر، نو خدای دی دا خلقو نو ساتا دا توبخو نو قبلی ویعلو ما تفعلون. اللہوی سکو ہے زخو پوئیگم چتاو سکو ہے دستا توبه شو، اشاره دغه تکیخه چې عمل کوي لیکن په صحیح طریقه کوي، چې د مخ کې قضا را او ګرځول شي په سنت باندې کوي، کغه عبادت تی او معاملات تی ټول با په سنت باندې کینو الهبا است عمل قبلی سنچه توبه د قبل دو شرطونه وکنه، دا عمل لقبل دوم شرطو ندی کنه چه بسنت طریقه ای او اخلاسی بکی. ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ قبول تیا کئی، دا اگا چا قبول تیا کئی چی ایمان را ورده پسی طریقه بانده، دا موحدین پلاس بانده، دا حق پرس عالم پلاس بانده، آمنو او عمل کی عمل صالح او په سنت باندې زغه الله قبلی، دا سی قبلی چې استجیب وي ذکر کو، اخری خبره فعل کم په لاله ورنزل تک یجیب مناسبو، هنه استجیب وي ذکر کلو چې خوشاله کی جذړه کې شک پات نشي، قبلی خدا چا چې ایمان راوړي عمل کوي صالح. ويزيدهم من فضله، او د ډېر رضا په وجبان دي زیاتی الله دې تا د خپل فضل نه ولید الله یو عدل دې یو فضل دې نو عدل دې غزه چې یو نیکی او یو ثواب دا عدل لیکن هر چا سره کوي، او فضل دې غزه چې یو نیکی او لس اجر یو نیکی او سل اجران نو ازیدو من فضله دا سر بیا کئی کن. ولی زکر جدا مومنان و اداس مومنان شو کنا چه دی اغا خبری دا مسلمانان و دا مومنان و دی خبری، ولیکن دا پا بعضی قومونو کشتا چته ول معمولی ونتی او دسل ول لوټه ډکه کی پیزار و سراپ له اوس چې خلق دلته دا چپلی پټی تمه علمای نو نو دا دلته کې ده ها ناغوت سوی يرحمك الله بارك الله جزاك الله خيرا دا د مؤمنانو خبرې دي الله ای زمونږه خلی په دې عدد کې ښه زمونږه خویا غلیو خبره لارانه راضی کنه او یا که سو ته وایو نو هغه د سنت مناسب نه کنه ښه دا په دغه ملکونو کې شته ځکه چې رڼا بو تړي رتلی نو ښه شام فلسطین اردن هغه خلک دغی په خلی کې دغه خبرې ګوره توبه توبه اغه د غیبت نه ندي خبر عجیب خلق دی د دروغ نه ندي خبر د کنزل نه ندي خبر دغی دغه خبرې چې تاس يرحمك الله ماشاء الله الحمدلله يخلد تب خپه شیخ خپل ځان ته جرامونګه خدا سي بي سودایو او دې تاسو خسته خبرې کوي نو دې آیاتونو کې دغه ته اشاره چې واستجیب الذین آمنو کدا مؤمنان چاته دعا وکړي نو الله قبلی سره دې نه چې ته به ته دعا نه وې چې دا خو اسې خوګه خبره وکړه چې رحمك الله نه نه دې ته دعا وکړه خدای بنده په دې باندې الله تعالی درجه او مرتبه درکې یو بل ته دعاګانې په دغه طریقه کوي نو دی اسوی د دعا درخواست دی دا ټول عمر درخواست دی منظوری به کله راضی قبلی الله د مؤمنانو نه دعاګانې چې مان راول دی او عملونه کوي صالح او په سنت او زیات بکې دی تا د خپل فضل نه والکافرون لهم عذاب شديد دی لیډر لګځه ورکو په ناسته پکې هم ناراضي بدی شي کنه دی لزکه جنت کې ځای نه ورکی کنه الله بدی شي ډیر ښه نو اسی مختصر وي چې والکافرون چې دا خبره نه مانی کنه چې دا ذکر شو په دې سبق کې دا کافران دي اغینه توبه و باسی تو توه توبه و باسو ویولی زدی گنانگار لی دلیما وید خده بنده طول گنانگار و تم خواخی نو زکم اتاوی کن داسی جوابو نکی خوا اللہوی اغی کافران دا پارا چی دے عذاب دے دیر سخت یعنی اغی چی انکار کی دا قرآن دا دی مزامینو نا دا قرآن دا دی مسائلو نا د قران کریم د دې ترغیباتونه او د احکامونه الله وی دا غیظ په عذاب دې ډیر سخت دا مقام بیان شو دا سوره شورا امتیازات دي چې په یو ځای د مؤمنانو اته صفاتونه بیان کړل دا رزيد پاره د رد پاره په مشرکانو باندې چې دا دې د روغ جوړی په الله باندې تراشه چې دروغ څوک جوړي هغه تباہ او برباد شو دا غنوم په دنیا کې نشتا ابو لهب او ابو طالب هو دا غنوم په دنیا کې نشتا او دې له الله دومره مقام ورکو چې هر ځای ته ځي نو دا आवाज به اوري په غوږو باندې دا आवाज به اوري چې يمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته نو دروغ جن خو الله ناکامياب وي ښا دا ټول دلایل شو د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهایت رښتینی انسان و. واخر دعوا.